พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพครับกับผมนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสานมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ จะอยู่ห่างไกลแต่ใกล้ความดีมีพระธาตุขาลา